देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई, जीने न देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई। जा